Book 2 44 44 الخروج مساء Vespere eliri هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Ĉu estas diskoteko ĉi tie؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Ĉu estas noktoklubo ĉi tie؟ هل توجد هنا حانة؟ Ĉu estas drinkejo ĉi tie؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Kio estas ĉi-vespere en la teatrejo؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Kio estas ĉi-vespere en la kinejo؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Kio estas ĉi-vespere en la televido؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la teatrejo؟ هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la kinejo؟ هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la futbala ludo؟ أريد أن أجلس تماما في الخلف. Mi ŝatus sidi tute malantaŭe. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Mi ŝatus sidi ie ajn en la mezo. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Mi ŝatus sidi tute antaŭe. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Ĉu vi povas ion rekomendi al mi؟ متى يبدأ العرض؟ Kiam la prezentado komenciĝos؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Ĉu vi povas havigi al mi bileton؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Ĉu estas golfejo proksime؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Ĉu estas tenisejo proksime؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Ĉu estas enhala naĝejo proksime؟